serce spokojne zatapia w szponie. Pół minuty temu minęła godzina pierwsza. Mamy poniedziałek, 20 grudnia. Zaledwie 4 dni pozostały do świąt Bożego Narodzenia. I mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mam na imię Maksymilian. I tak, rzeczywiście zostały 4 dni tylko do Bożego Narodzenia. Aż... dziwne. Dziwnie to brzmi. Ale chciałem opowiedzieć na temat darów. Na temat czegoś, co zostało obdarowane nam przez innych ludzi. W sumie najpierw chciałbym powiedzieć o tym, że pomyślałem właśnie o tym, co pan Szymon powiedział, że tak naprawdę tu nie chodzi o rzeczy materialne. I tak po krótkiej chwili zrozumiałem, że wszyscy artyści, którzy tworzą muzykę od, no tak naprawdę od zarania dziejów, tworzą ją oczywiście też często dla siebie, ale tak naprawdę obdarowują oni ludzi wokół swoim talentem i to po prostu piękną melodią. I tak jest praktycznie do dzisiaj. Co chwilę są przecież nowe utwory wypuszczane, co chwilę w radiu słychać coś nowego. I tak bez przerwy. Ludzie próbują po prostu przekazać jakiś pomysł, jakąś ideę. A tak z innej beczki. Myślę, że niesamowitą rzeczą obdarował mnie mój ojciec, który pokazał mi, w jaki sposób rozumieć ludzi. W jaki sposób rozumieć ludzi i próbować postawić się w ich sytuacji. Inaczej mówiąc, empatią. Często słyszę, że empatia to jest coś w formie uczucia, ale trudno jest mi to tak naprawdę w ogóle w taki sposób zdefiniować. Myślę, że to jest bardziej umiejętność wyobrażenia sobie bycia w sytuacji innej osoby. I stąd tak naprawdę dzięki temu chyba po prostu... nie wiem, jak to powiedzieć. Przepraszam, troszeczkę się stresuję. Nie, bardzo, bardzo dziękuję. Ja myślę, że ta empatia, tak rozumiana, jak pan mówi, to może być też rodzaj takiego daru, podarunku, jaki my ze swojej strony ofiarowujemy innym ludziom, prawda? Dokładnie. W sumie? Otwartość wobec drugiego człowieka i ofiarowanie mu ciepłych uczuć, myśli jest, wydaje mi się, też takim rodzajem prezentu, o którym warto pamiętać. O tym rzeczywiście nie pomyślałem. No bo tak, jak człowiek już rzeczywiście pokaże, że zależy mu na kimś innym, powie, no rozumiem, co cię gnębi, w jakiej jesteś sytuacji i chcę pomóc. Zwłaszcza wtedy. To jest taki dar zrozumienia. Rzeczywiście. No cóż, chciałbym wszystkich słuchaczy w takim razie obdarować dobrą myślą i dobrym nastrojem na nadchodzące święta Bożego Narodzenia. Bardzo dziękujemy. I życzę po prostu spokojnej nocy. Dziękuję bardzo. Panie Maksymilianie, bardzo dziękujemy za te słowa, za pana obecność i dobrej nocy. Dziękuję. A ja teraz państwu i panu Maksymilianowi i wszystkim słuchaczom chciałbym podarować kolejny dar poetycki, który pozostawił nam z kolei Bolesław Leśmian w takim cyklu pod tytułem W malinowym chruśniaku. Posłuchajmy. W malinowym chruśniaku przed ciekawych wzrokiem zapodziani po głowy przez długie godziny zrywaliśmy przybyłe tej nocy maliny. Palce miałaś na oślep. W malinowym chruśniaku przed ciekawym wzrokiem zapodziani po głowy przez długie godziny zrywaliśmy przybyłe tej nocy maliny. Palce miałaś na oślep skrwawione ich sokiem. Bąk złośnik huczał basem, jakby straszył kwiaty. Rdzawe gruzy na słońcu wygrzewał liść chory. Złachmaniały w pajęcze, no skrzyły się wisiory. I szedł osmaty. Duszno było od malin, której szepcząc rwała. A szepnasz tylko wówczas na cicho w ich woni. Gdyś wargami wygarniał spodanej ci dłoni. Owoce przepojone wonią twego ciała i stały się maliny narzędziem pieszczoty tej pierwszej, tej zdziwionej, która w całym niebie nie zna innych upojeń oprócz samej siebie i chce się wciąż powtarzać na własne dziwo. I nie wiem, jak się stało, w którym okamgnieniu żeś dotknęła mi wargą spoconego czoła. Urwałeś mnie dłonie, oddałam w skupieniu. Ach, chruśniak malinowy trwał wciąż dookoła. W tych pięknych słowach też jest zapisana gdzieś ta polska dusza. Myślę, że we wszystkich tych utworach, które dzisiaj słuchamy, jest coś, pewna istotność, pewna nasza, fragment naszej, tak powiem, duchowości, zapisany wszak przez bardzo różnych poetów w bardzo różnym czasie. A zaczęło się jeszcze wcześniej, mianowicie w wieku XIII w księdze Henrykowskiej, to była kronika opactwa Cystersów w Henrykowie, która była spisana po łacinie, jednak w jej treści znajduje się zdanie uważane za najstarsze zapisane w języku polskim, które w transkrypcji można zapisać i przeczytać: daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj. Co można uwspółcześnić? Pozwól, abym ja meł, a ty odpocznij. W wersji dłuższej, w większym fragmencie brzmi to tak. Żona Bogu chwała, stała i przy żarnach meła zboże. Jej mąż Bogu chwał, rzekł do niej ze współczuciem: pozwól, bym ja także meł. Po co to piękne zdanie i tak pasujące do naszej dzisiejszej audycji, do takiego codziennego obdarowywania się w małżeństwie. Męża przez żonę, żonę przez męża. Wracam, wracam po długiej rozłące. dłonie twoje niecierpliwie lgnące. Wszystko dawne, a niby na nowo. Drogi oddech, znajomy ruch głową. Pokazujesz dłonią niespodzianie nowych kwiatów pobicia na ścianie i prowadzisz przez wszystkie pokoje. Idziemy, idziemy. Program Trzeci Polskiego Radia z Warszawy, audycja Trójka pod Księżycem. Mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Kłania się piekarnia w Osiecznej. Najbardziej poetycka w Polsce, jaka może być. Właśnie mamy dzieżel już przygotowane i czekamy, żeby jeszcze dobiło dwóch kolegów piekarzy i będziemy dla was wypiekali. Oczywiście chleby, bułki. A w międzyczasie podzielimy się z wami naszym poetyckim przesłaniem, które u nas wisi grubymi literami na ścianie. Od niepamiętnych czasów, gdy sierpniowe słońce wypełniło kłosy zbóż, ziarno przemówiło. Żyję tajemnicą nasienia. We mnie jest zawarte jądro trwania, iskra ludzkiej myśli, ale też trud młynarza, piekarza, rolnika. Nasze zadanie na ziemi jest święte. Kto gości w nim naszym domu, swoim, Ten doświadcza sytości, radości, pamiętając, że zboże odradza się co roku, człowiek każdym dniem. Za 4 dni będzie Wigilia. Wszyscy siądziemy do stołu. Piękne potrawy, wspaniałe, smaczne. Ale nie daj Boże, niech zabraknie nam kromka chleba. To jest dopiero problem. Dlatego kochajcie piekarzy, szanujcie ich trud i odpoczywajcie, dzieląc się słowem. Jest to najpiękniejsza droga do człowieka. Oby nigdy w waszym życiu nie zabrakło dobrego słowa i dobrego chleba. Kłania się Jerzy Sylwian, postrach radiowców. Miłego wieczoru. Bardzo dziękuję. Miłego wieczoru, dobrej nocy, dobrych świąt. Słuchamy Trójki pod Księżycem. Anioły i śnieg są zapowiadane już w prognozach pogody. Mają przybyć, spaść z nieba lada chwila. Tymczasem chciałbym Państwu podarować kolejny dar słowa. Od kolejnego wielkiego poety. Słowa, które w pewnym momencie naszej historii odegrały ogromną rolę. Podtrzymywały nas na duchu, dodawały nam siły, dodawały nam sił, były bardzo ważne dla wielu z nas. Zbigniew Herbert, przesłanie pana Cogito. Idź, dokąd poszli tamci, do ciemnego kresu, po złote runo nicości, twoją ostatnią nagrodę. Idź wyprostowany wśród tych, co na kolanach, wśród odwróconych plecami i obalonych w proch. Przesłanie pana Cogito. Idź, dokąd poszli tamci, do ciemnego kresu, po złote runo nicości, twoją ostatnią nagrodę. Idź wyprostowany wśród tych, co na kolanach, wśród odwróconych plecami i obalonych w proch. Ocalałeś nie po to, aby żyć. Masz mało czasu, trzeba dać świadectwo. Yo, it's only in this way will you be admitted to the company of cold skulls. To the company of the ancestors, Gilgamesh, Hector, Roland, the defenders of the kingdom without limit in the city of ashes. Be faithful. Go. Be faithful. Be faithful. Be faithful. We travel the road less walked, not for the sake of pleasure, but so that those huddled masses can witness the never before seen and dream the never before dreamt. Bądź wierny, idź, wierny bądź. Be faithful, be faithful, be faithful. Rédis les paroles d'ombre, rédis-les avec contentement, comme ceux qui travaillent des ripisseaux, des ripisseaux sables. Pour cela, ils te récompenseront de tout ce qu'ils auront sous la main. Va, c'est la seule façon d'accéder au cercle des crânes froids, au cercle des ancêtres. J'ai été trop long, défenseur du royaume sans limite et de la vie du sang. Bądź wierny, idź, wierny bądź. Rédis les paroles. Bądź wierny, idź, wierny bądź. Sois fidèle et va, sois fidèle et vas-y. Bądź wiernym, idź, nie spi, когда świat w górach da. Wstań i idź, bądź wiernym, idź, pока кровь обращает в груди твоей темную звезду. Bądź wierny, idź, wierny bądź. Bądź wierny, idź, wierny bądź. No te detengas, ya está esperando tu rumbo. La línea que te ofrece el mundo no es la que te da el futuro. Sí, si tienes fe en lo que dices, si tienes fe en el amor, sigue caminando y vive caminando, ten la fe. Bądź wierny, idź, wierny. Sois fidèle et va, sois fidèle et vas-y, prédis les paroles. Bądź wierny, idź, wierny bądź. Bądź wierny, idź, wierny bądź. Bądź wierny, idź. To był głos Zbigniewa Herberta. Innym poetą, który odegrał bardzo ważną rolę w naszej zbiorowej pamięci, naszej edukacji, w naszej kulturze, był Czesław Miłosz. Napisał między innymi wiersz pod tytułem Miłość. Wprowadźmy ten termin, wprowadźmy to słowo, bo ono może nie było wypowiedziane w dzisiejszych telefonach jeszcze, ale chyba jest kluczem do tych zbliżających się świąt, do obdarowywania. Prawdziwy dar, prawdziwy podarunek powinien, myślę, nieść ze sobą ładunek miłości. A Czesław Miłosz onegdaj napisał o niej tak. Miłość to znaczy popatrzeć na siebie tak, jak się patrzy na obce nam rzeczy, bo jesteś tylko jedną z rzeczy wielu. A kto tak patrzy, choć sam o tym nie wie, ze zmartwień różnych swoje serce leczy. Ptak mu i drzewo mówią, przyjacielu, wtedy i siebie, i rzeczy chce użyć, żeby stanęły w wypełnienia łunie. To nic, że czasem nie wie, czemu służyć. Nie ten najlepiej służy, kto rozumie. Mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Co pana do nas sprowadza? Witam trójkę i chciałem tak przekazać swoje reminiscencje sprzed wielu lat. Tak. Kiedy to trójka akurat w czasie Wigilii, nie mówię dzisiejszego dnia, zapraszała do kontaktu z ludźmi samotnymi. Podejrzewam, że to było około 33 lat temu. I ja wtedy byłem nie tylko osobą samotną, byłem bardzo młodą osobą. Miałem około 17-18 lat. Moi rodzice wyjechali za granicę. I ja mieszkałem pod Warszawą w domu z babcią. I wtedy akurat trójka nadawała taką audycję, gdzie zapraszała do kontaktu z osobami samotnymi. Tak. I chętnie akurat pojechałem do osoby w Warszawie, która była samotna i potrzebowała kontaktu akurat z kimkolwiek. I ta audycja akurat sprowokowała moją pamięć do tej sytuacji, która była dawno, dawno temu. Jak wyglądało to spotkanie wówczas z tą osobą, której pan wcześniej nie znał? No, spotkanie może nie było tak akurat przyjemne dla osoby bardzo młodej, ponieważ człowiek był akurat chory na stwardnienie rozsiane. Był jakiś adwokat, który mieszkał na ulicy Żurawiej. Mhm. Ale no cóż, ja pojechałem z jakimiś potrawami, zjawiłem się w jego mieszkaniu, przyjemnie spędziłem czas, ale ten człowiek no, był bardzo schorowany. No. Dla młodej osoby, którą byłem akurat w tej chwili ja, to nie było aż tak przyjemne, tylko patrząc z perspektywy czasu, tak stwierdzam, że warto dzielić się swoim czasem nawet. No tak, nie było może przyjemne, ale było ważne. Skoro po tylu latach pan o tym pamięta i do nas zadzwonił, czasami to są wymagające sytuacje, ale rzeczywiście chyba na tym to polega to obdarowywanie, na tym, co pan zrobił wtedy. To kosztowało pana dużo wysiłku, natomiast to jest takie, no powiedziałbym, taka obdarowywanie w takiej czystej formie. No może z perspektywy czasu jest to jakaś reminiscencja, wspomnienie. Tak. Tylko, że moi rodzice wyjechali za granicę i ja zostałem sam od wielu, wielu lat. I tak powiem, że z perspektywy czasu patrzę, że może ja kogoś obdarowałem, ale moi rodzice no nie obdarowali mnie tym, czym mogli mnie obdarować, ponieważ od momentu wyjazdu nie było to nigdy przyjemne, powiem szczerze, dla mnie. Ale rodzice wtedy wyjechali i już nie wrócili, czy? No nie wrócili. Aha, czyli tak jak wtedy wyjechali te 30 parę lat temu, tak do tej pory nie wrócili. No już, no, powiedzmy po moich rodziców, czyli ojciec nie żyje, a matka żyje i tak. No, nawet w trakcie, kiedy nawet próbowali wracać, może odwiedzać. Tak. To te wigilie, które były, nie były tak cudowne, wspaniałe. I czyli doświadczył pan samotności i opuszczenia? No nie samotności. Samotność. Czy można samotność? Samotność to jest to, kiedy człowiek wybiera ten stan. Tak. A jeżeli człowiek ma prawo wyboru, no to może być z kimś. I to jest właśnie naszą świadomością i podstawą życia, żeby móc wybierać. Tak, mamy ten dar wolnej woli. Możemy wybierać. Dokładnie, wolna wola. A to, że rodzice zostawiają swoje dzieci, no to cóż, przyroda tak jest zbudowana. Jak tu poprzednicy mówili, że w czasie Wigilii tych świąt nie ma sytuacji jak to cudownej, wspaniałej. To tak podejrzewam, że w wielu rodzinach tylko o tym się po prostu nie mówi. To na pewno, ale myślę, że te nasze rozmowy dzisiejsze też świadczą. To jest ta warstwa emocjonalna, która czasami bierze górę, ale we wszystkich nas, w każdym z nas jest jakaś taka wielka tęsknota do bliskości, do jakiegoś poczucia właśnie wspólnoty z najbliższymi i pewnie gdzieś na tej płaszczyźnie takiej właśnie ducha to myślę, że to się udaje, no, że takie kompletne porażki no nie są powszechne. Mogą się zdarzyć i bardzo tym osobom współczujemy. Natomiast na pewno warto podjąć takie starania. O, przykładem tego była ta historia z pańskiego życia jako młodzieńca, który właściwie nie wiedząc ani do kogo jedzie, ani co tam zostanie, podjął takie ryzyko. No tak, podejmowanie ryzyka w latach młodzieńczych jest bardzo fajne i budujące, tylko że ono, powiedzmy, nie wnosi nic do życia tego człowieka. Tak mi się wydaje, ponieważ ta akurat sytuacja, która mnie spotkała, no nie była aż tak budująca. Ja byłem podbudowany samą sytuacją, która akurat trójka wtedy sprowokowała, tak. Ale to jest takie może bardziej traumatyczne wspomnienie z mojego życia. Ponieważ no, to spotkanie z tym człowiekiem nie było aż tak budujące. Ponieważ kiedy ja pojechałem do tego człowieka, to on miał jakieś pretensje do tego świata, do życia. A ja nie oczekiwałem tego. Myślałem, że on będzie zadowolony, że ja się tam pojawiłem. No tak, tak. Czasami tak bywa, no, że... Ja nie, ja w tej chwili mogę to ocenić psychologicznie, ale w tym czasie, kiedy ja byłem tak młodą osobą, to ja tego nie odbierałem z perspektywy czasu. Także... No tak, to rzeczywiście, to jest bardziej... opowieść pana jest bardzo złożona, można powiedzieć. Natomiast myślę, że co do zasady, to tutaj jesteśmy zgodni i to jakby ta historia ją potwierdza, że bądźmy uważni każdego dnia. Bądźmy uważni na innych ludzi. Chciałem... Ja też tak. Chciałbym pozdrowić wszystkich słuchaczy trójki, życzyć wszystkim spokojnych i świąt i przede wszystkim, aby ludzie byli otwarci na innych ludzi. Bo to, że moja przygoda była, jak się skończyła, to nie ma znaczenia, że ludzie i tak nie mają być otwarci. Dokładnie. Ja też panu bardzo dziękuję i życząc wszystkiego dobrego na te święta, też bardzo dziękuję panu za to, że tak możemy powiedzieć symbolicznie, że po tych 30 kilku latach znowu pan do trójki zadzwonił jakby w podobnej sprawie. Ale ja chciałem powiedzieć, że ja nie zadzwoniłem do trójki, ja słuchałem tylko trójki. No właśnie. Wtedy to pan... ta osoba zadzwoniła, podała adres, ja tam pojechałem, także no, tak, to jest ta różnica. Tak. Także ja nie dzwoniłem od 33 lat do trójki i nie... No ale teraz pan zadzwonił, czyli wrócił pan z tym tematem. We mnie to trochę tliło. Powiem tak, że Trójka jest bardzo fajnym programem, tylko że dużo programów, które w Trójce się zmieniły, nie są takie, jakie były. Pana programy są bardzo fajne, tylko że tu dużo ludzi dzwoni, którzy mają jakieś różne pretensje. To jest problem. Tak, znaczy ten program jest taką propozycją rozmowy, to znaczy jest miejscem, w którym możemy o wszystkim rozmawiać i poszukiwać jakichś... Nie mamy tutaj recept gotowych, ale możemy wysłuchać się nawzajem. Możemy... To życzę, żeby Trójka cały czas istniała, w sensie program jako dyskusyjny i program, który był nie tyle rozrywkowy, tylko w nocy, żeby program, który był tematycznym. A tematyczny to jest taki, który nie jest powtórkowym. A zauważyłem, że Trójka strasznie się powtarza. Nie mówię o pana programie. Pana program jest na żywo, ale jest dużo programów w nocy, które są bardzo powtarzane, które są według mnie takie mało zauważalne albo nieciekawe. Będziemy o tym myśleć. Także proszę pamiętać, aby Trójka nie tyle wróciła do tego, co było, tylko żeby się Trójka stała się radiem na żywo, to co się tu dzieje w tej chwili. Dobrze, będziemy o tym wszystkim... To jest bardzo istotne. Tak, o tym wszystkim pamiętać. Wszystkiego do usłyszenia, pozdrawiam wszystkiego. I życzę wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego. Dobranoc. Mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. wieczór i dzień dobry, Lidia z Zielonej Góry. Dobry wieczór. Jestem pierwszą kobietą, która dzisiaj dzwoni do Trójki pod Krzemnicem. Tak, właśnie chciałam pani... Tylko panowie się odzywali i pan redaktor cytował utwory też tylko panu. Chciałem właśnie pani wręczyć kwiaty, goździki. Różowe bardzo goździki. Dziękuję. Goździki są moje ukochane. Tak, piękne i są. I mam właśnie, kiedyś dostałam od męża miniaturki i on mówi, wiem, że to są goździki, ale powiedz, co z nimi nie tak. Tak to było. I chciałam powiedzieć właśnie, że pan, myślałam, że panowie, że on tak się mówi, że wy tak techniczni i zadaniowi, a panowie, którzy dzwonią, mają sobie tyle dobrych uczuć, tyle miłości. I pan, który w dwóch słowach, właściwie w trzech załatwił sprawę, dostałem życie, dałem życie. Przecież w tym się cała istota człowieczeństwa mieści. Ileż tam przestrzeni, cały kosmos, prawda, w tych paru słowach. Tak, tak, tak. To był bardzo lakoniczny, ale bardzo mocny telefon. Ale wspaniałe. To ja to zapamiętam do końca życia. I chciałam właśnie powiedzieć, że panowie, mówię, też bardzo potrzebują miłości, a my kobiety jesteśmy po to, żeby wam ją dawać i dostawać od was również. Ja też zostałam w życiu obdarowana miłością, także chciałabym wszystkim przekazać, wszystkim dzwoniącym i panom, może już lepią te uszka, może są zapracowane. I chciałam serdecznie pana Ryszarda z Lubuskiego, który mówił, że z prowincji. Wcale nie jesteśmy taką prowincją, że jesteśmy przy granicy, to jeszcze nie świadczy, że mamy jakieś tam... No właśnie, bliżej Unii Europejskiej, także to nie jest prowincja, tylko taka... No wiem, właśnie, także ten pan właśnie... Tak się mądrze, fajnie odezwał, ciepło, także... No taki był skromny. Słuchać. I właśnie, ale to, cały czas czekałam, że jakaś pani się odezwie, ale jednak... Ale... Zadamski ród, ja i pozdrawiam serdecznie wszystkich, całą redakcję, wszystkich mocno, mocno przytulam i Maksia, do którego się swego czasu odzywałam. Tak, chyba dzisiaj też pan Maksymilian dzwonił. Także... Jego taty, żeby się trzymali, że będzie dobrze, chociaż świat zwariował i nie wiadomo, jak to ten pan i ta pani teraz mają się kochać, ale musimy trzymać się swego i utrzymywać naszą historię, nasze tradycje, dbać o to wszystko. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Państwa pozdrawiam. Z utęsknieniem czekam zawsze na tą pańską audycję. Właśnie poniedziałkową, ale dla mnie to jeszcze jest niedziela. Także tak. Oby tak dalej. A tak, żeby radio było otwarte, to moje Radio Zachód jest takim radiem regionalnym, do którego się codziennie mogę dodzwonić z koncertem życzeń i z różnymi innymi historiami, no ale w Trójce to chyba takie rzeczy są nie do końca możliwe, ale mamy noce, prawda? W Trójce wszystko jest możliwe, jak sądzę. Jak to 7 trójek, 7 szczęśliwych tak. Trójek. Trójka. Pan się wyciska wasz telefon. Trójka to trójka, natomiast pozdrawiamy panią bardzo serdecznie. Dziękujemy za te miłe słowa i dobrych życzę świąt. Thank you. za 7 minut godzina druga. Kończąc, chciałbym podać Państwu garść informacji, można powiedzieć takich statystycznych, dotyczących naszych świąt. Zakupy świąteczne 2021, raport firmy doradczej Deloitte. Co roku taki raport powstaje i okazuje się, że 63% Polaków kupi w tym roku prezenty świąteczne. Aż tylu z nas ma takie plany. Chodzi o prezenty dla dzieci. Podobna liczba osób, 61%, obdaruje męża lub żonę. Przeciętnie jedna osoba zamierza kupić około 7 prezentów. I przy wyborze najważniejszymi aspektami będzie dla Polaków, dla nas, wyrażenie prezentem uczuć do obdarowywanej osoby. Czyli to, o czym tutaj dzisiaj mówiliśmy, potwierdzają dane. Prezenty oznaczają przyjemność. Już samo ich kupowanie sprawia Polakom przyjemność. Tacy jesteśmy. Największą przyjemność sprawia kupowanie prezentów bliskiej rodzinie. Dzieciom lub partnerom, małżonkom. I teraz jeszcze informacja taka, że zdecydowana większość z nas spędzi święta w domu. 73%. U rodziny lub u znajomych 23% pośród nas. Gdzieś w Polsce odpoczywając 2%. Gdzieś za granicą odpoczywając 1%. A świąt nie zamierza obchodzić w ogóle 1%. Ale chyba będziemy namawiać, żeby może ten 1% zmienił zdanie i jednak jakoś uroczyście te święta starał się obejść. Będzie tym osobom znacznie milej. A tymczasem chciałbym życzyć wszystkim Państwu pogodnych, dobrych świąt, pełnych miłości i pokoju w rodzinach. W imieniu realizatorki naszej audycji, realizatorki całego programu, pani Grażyny Oczkowskiej, w imieniu wydawcy Dariusza Pieroga i w imieniu swoim, czyli Szymona Sławińskiego. Do usłyszenia zaraz po drugim dniu świąt, czyli na samym początku trzeciego dnia świąt. Do usłyszenia.